sala kaboye odie mayele pe abomotu esila okolo balika moko kanisa te lokola mwana mope yo masanga na bakwiti ekolobisa yo tika na limbisa yo moninga Sima mikolo okolongwa na pongi pe okomona bozoba nyonso sali okotika koloba se yo moko lokola likala ya moto Lokola mwana moke yo Masanga na bakwiti ekolobisa yo tika na limbisa yo moninga Nasima mikolo okolo mwana pongi pe okomona bozoba nyonso sali Okotika koloba se yo moko lokola likala ya moto Kaboye odie, mayele mpe abomotu esila Yose olobaka anga inayo kaka Yope ole kaliboso nga isena sima Peo keba nalibaku mwana mama Soki tena konyata yo na lukulu Mwana mama, sakita na konyata yo